pisati najtužnije stihove. Mnogo je mraka u čovjeku. Duge su njegove noći. Pati bez suze, živi bez psovke i budi mirno nesretan. Karmički voliš me. Gotovo. Slušajte emisiju Igračka vjetrova nedjeljom od 20 do 21 sat. Dobro večer, evo napokon se čujemo, srdačan pozdrav svim štovateljima poezije i dobrodošli u još jednu Igračku vjetrova Radio Martina. Imali smo evo nekoliko minuta tehničkih problema, ali uspjeli smo to riješiti. Kao što ste čuli u najavi, moj večerašnji gost je pjesnik Franko Burolo. Franko, dobro vam večer i dobrodošli u Igračku vjetrova Radio Martina. Dobro večer. Evo, Franko, mi smo vas, odnosno ja osobno sam vas pozvala jer sam vas uočila na trećem Gornjogradskom književnom festivalu prije možda nekakvih mjesec dana i čini mi se da bi bilo dobro da upoznamo jednu ovako mlađu ekipu. Već je bio vaš kolega Josip Luković prije dva tjedna i naravno prije njega je bio sam organizator tog festivala Marijan Grakalić. Evo, ja bih sad voljela da i vas predstavimo. Dobro, drago mi je. Dakle, što se tiče Franko ovog vašeg profesionalnog kolegica mi tu nešto sugerira da je sve u redu, da se dobro čuje, da mi je drago čuti. Završili ste na filozofskom talijanski jezik i južnoslavenske jezike. Da. Pa meni bi nekako i bilo logično da takva osoba voli poeziju, da se time bavi i da piše poeziju. Iako su me u ovoj emisiji iznenadili razno razni matematičari, fizičari, ljudi koji se bave raznim poslovima s kojima nekako nikako ne bismo spojili pisanje poezije. Za vas je to nekako... Pa očekivao bi da možda... Očekivano. Ali, kada ste vi primijetili realno tu ljubav i sklonost ka poeziji? A, kad sam primijetio, pa ne znam, stvari nekako... To je bilo u školi ili tek na studiju ili kad ste primijetili da vas to privlači i čitanje poezije, a onda kasnije i pisanje? Pa, vjerojatno u srednjoj školi negdje. Na neki ozbiljni način da sam se počeo interesirati za književnost općenito. Čak za pravu stvari u osnovnoj nisam čak ni volio čitati. Uopće, niste išli ono na Lidrano ili znate ono kad djeca? Bio sam, čak sam bio na Lidrano. A onda ipak jeste, dobro, znači niste voljeli čitati, ali ste pokazivali sklonost. Da, valjda je bilo nešto. Dobro, znači tek u studiju nekako ozbiljnije. Da, mislim, dobro. Mislim, neki interes već, da, krenuo zapravo i ranije, ali onda sam odabrao takav studij zapravo gdje sam se čak i odabrao književni smjer tokom studija, tako da. Do sada ste izdali dvije knjige, koliko sam ja saznala vama, i radite na trećoj pjesničkoj zbirci. Da. Evo, hoćete predstaviti prvu knjigu iz 2008. godine? Dobro, mislim obje te zbirke su zapravo objavljene kao sam izdati, nisu registrirane. Da, u vlastite naknadi, dobro, sve u redu. Mislim, to je skroz ono underground izdavaštvo u stilu ono, fanzinaški. Ne? Znači, uradi sam nekako etici. Mm-hmm. Dakle, prva klaustrofobija na širokim ulicama. To je nekakav skup pjesama koje su nastale kad sam došao na studiju u Zagreb. Nekako opisuju cijelu tu cijel taj neki doživljaj ono glavnog grada kad sam došao u Zagreb, ne znam, iz Umaga. I tuda dolazi naslov, u stvari, to ono, klaustrofobija na širokim ulicama, kao jer ima Zagreb generalno, kao, pošto je velik grad, ima i velike ulice, široke, za razliku od Umaga, ali neki dojam klaustrofobije koji stvara ta zapravo gomila ljudi na jednom mjestu i... Sad ste se valjda već privikli, sad je 2015. Sad ste se na tu gomoru ljudi privikli u Zagrebu. Privikao sam se, da, to što je sad zanimljivo. Ne mislim kako se... Čovjek se navikne, ali nije da... Mislim, uvijek je prisutan taj neki osjećaj. Zapravo, možda nije nikad sasvim prošao. Neki osjećaj usamljenosti u gomili, ne? Ono je zapravo osjećaj kao da... Kad se čovjek nalazi u hrpi ljudi, da je i dalje usamljen, u stvari. I tim se najčešće, tim motivima i tom temom se bavite u toj prvoj knjizi, klaustrofobija. Da, to ima, da, mislim, bavi se i nekakvim da osjećajem, možda izražava neku vrstu tjeskobe, ali izražava, ima tamo puno i zapravo političkih tema isto, koje su zapravo mislim da jedno i drugo dosta konstanta kod mene, ono, mm-hmm. nekako se prelazi iz nekakvog refleksivnog prema ono političkom, tako. Kako se druga zbirka iz 2012. Web of Longing razlikuje od ove prve? Razlikuje se u mnogim aspektima. Na primjer? Mislim, već po tome što ne postoji na papiru uopće, ona je... elektroničkom obliku. Da, ona je zapravo baš, da, ona je samo baš ono web, zato se zove Web of Longing, što je zapravo možda isto parafraza ovoga, kako se zove, zblokirao sam se, Coenove Book of Longing. Mhm, dobro. I zato što se radi baš, dakle, to je skup pjesama čežnje. Za Umagom ili čežnje za ženom ili čežnje za ne znam čime. Čežnje za ženom. Dobro. To je zapravo jedan skup više manje ovih, kako bih rekao, terapijskih pjesama, mm-hmm. na koje su bile nastale nakon jednog gubitka. Dobro. Tako da, dobro, to je nešto što, mislim, taj stil pisanja koji je tamo napravljen, zapravo, taj zbirka možda zanimljiva zato što sam tu počeo se baš baviti tim, kako bih rekao, promišljanjem kako iskoristiti suvremenu tehnologiju u smislu pisanja i objavljivanja poezije, ali nisam još... nema tu još puno nekakvih realnog ono promišljanja forme u smislu kako, na koji način bi forma mogla zapravo biti uvjetovana tim novim tehnologijama. To je nešto što sa u zadnje vrijeme, u novije vrijeme zapravo možda uspješnije obavljam i zapravo više i ozbiljnije tome razmišljam i više na taj način pišem. Evo sad radite i na trećoj pjesničkoj zbirci, znate li već kako će se zvati, će to isto vlastito nakladi? To sad postoje nekakvi već dogovori eventualno za i nekakvu službenu nakladu, ali nije još ništa, kako bi rekao, pošto nije još ništa, nema još ništa čvrsto, onda ne bi. Ali ste rekli, ali radite na tome. Da, dobro, to je važno. To bi trebao biti multimedijalni projekt. Dobro, radujemo se već sada. Kojim ćete se pjesmama večeras predstaviti? Dakle, hoće li biti iz prve, druge knjige ili nešto sasvim novo iz ove treće knjige koju sada pripremate? To su sad sasvim nove. Mislim, da, stvari koje nisu uvrštene ni u jedno od ove prve dvije, osim jedne možda. No, mislim da sam jednu čekao i stariju uvrstio. Inače... Znači, bit će novije pjesme. Novije stvari, da, koje su čak neke vrlo recentne. Evo, to ćemo čuti za nekoliko minuta. Ide glazba, vi ste zaželjeli Bjork i Headphones. Da, okej, okay, hvala. Nismo dugo čuli u ovoj emisiji. tene, moftene, ihtene, tahtala, ahilautava, ihtele, vjetrova. Sati i 19 minuta. Evo sad ćemo se posvetiti pjesmama mog večerašnjeg gosta Franka Burole. Burola. Ispričavam se. Franko, s kojim pjesmama ćete nam se na početku predstaviti? Pa, mislim, ono, dakle, pjesme koje su dakle, pripremam ih za... Za tu zbirku? Dobro, te nove zbirke. Da, nisam siguran zapravo šta će sve od toga završiti u samoj zbirci, šta će još biti... znači to je sve još uvijek proces. Dobro. Ali, da, uglavnom da, novije stvari, neke stvari su možda ljudi koji su me slušali na nastupima po Zagrebu su sigurno već čuli neke. Pa hajde da čujemo, novih. Da, oni koji nisu čuli. Biće i nekih novih, a oni koji nisu, dobro, bit će, da, sigurno. Može. Da počnem, dakle, prva stvar se zove Jedan. Jedan, jer vam se sve pjesme tako zovu? A, nisu sve numerirane, ali ovo je baš, da, iz ciklusa koji se zove V. Sastoji se od 5 stvari, zato V. Dobro, dobro. Da. Ajde da čujemo. Dakle, na kraju možda učinim kao Riči. Ustopirao je UFO i pitao za prijevoz. Extraterrestre, porta mi via. Za sada trebalo bi riješiti ovu invaziju golača. Toliki se rijetko vide. Toliko ih je da ne možeš proći. Zagušili su svaki put. Možeš samo gazeći po njima ići. Ostaviti arhive boli i krenuti dalje. Voljum pianeta su kuiri kominčare. Sljedeća... Da, isto ima broj ili ima neki naziv? Sljedeća je opet ima broj u nazivu, ali nije. Ali nije, da se čujemo, nekako mi se čini da... Čuje, nešto malo prekida, ali da van se dobro čujemo. Dobro. Sljedeća stvar se zove 16.55. Na satu ravna nakošena crta. Jer fora je imati digitalni sat s analognim prikazom. 5 do 5. Za 5 minuta ću kasniti 5 sati. Ili su mislili na ponoć kad su rekli 12. I već je 5.55 pm, jer sat je američki. Sinoć je počelo ljetno računanje vremena. Opet neću spavati. Imam doduše još... htio sam možda toliko prokomentirati, imam tu još jednu pjesmu koja zapravo nije toliko čitka, ono, osim ako se fakat ne potrudim, trebalo bi je više vizualno zavidit. Dakle, a kako kritik. Nismo televizija, morat ćete se rako potruditi. Zamišljao sam da ćemo možda i razgovarati ono, u pitanjima estetike u ovom kontekstu, pa sam to i mislio prokomentirati. Mislim, pjesma izgleda... Okrenite prema meni. Dobro. Dobro. Da, to će malo biti zahtjevno pročitati. Ajde, pokušajte. Da, pokušam fakat. Hajde. Ok, to će biti zanimljiv eksperiment.

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0. Da, to je jasno ovaj binarni kod. Prvi put je u 8 bit, drugi put je u 16. Što vas je inspiriralo da napišete takvu pjesmu? Jedna pjesma koju sam se nadao da ću mi možda pustiti ovdje, ali da, nismo pronašli. Nešto ovaj. Dakle, pjesma, zapravo generalno, možda čitav opus jednoga benda, zapravo ovaj, The Slits, što je bio prvi ženski punk band valjda, ono. I oni su imali tu pjesmu koja se zove In the Beginning, koja je vrlo, zapravo je zanimljiva jer je već 79. Vrlo je ovaj funky, jako je zapravo reperska, ono, hip hop pjesma u stvari, koja je, obično se to ne pripisuje njima, nego se kritičari svađaju da li su prvi punkeri koji su svirali rap bili Clash ili Blondie, ono, zapravo su bile one. Ali zanimljivo je, mislim zanimljivo i treba poslušajte tu pjesmu, sad neću ulaziti u detalje. Kad je nabavimo, svakako hoću. Da, ali da, i imali su, osim toga, još i stvar koja se zove Earthbeat. One se puno bave tim nekakvim ono, razmišljanjima, promišljanjima o nekakvom o postanku svega, ta pjesma. Ono, ne? I onda kao u početku ovoj pjesmi In the Beginning, kad baš to je njihov citat u stvari, In the Beginning there was rhythm. Meni je palo na pamet da bi moglo biti zanimljivo da je u stvari, pošto se sav svijet može interpretirati, može se interpretirati matematički, može se interpretirati binarno, kao što se onda rade simulacije kompjuterski i tako dalje. Dakle, pod utjecajem i novih tehnologija i starog punka ali i cyberpunka u ostalom, koji zadnje vrijeme dosta čitam, je nastala ta pjesma nekako. Da, to je jedna. Idemo dalje. Ali imate kakvu, meni su najdraže ljubavne, ali imate nekakvih ljubavnih? Da, dobro, imam i pripremio sam i takve. Dajte, to mi je tako uvijek rado. Ali dobro, da, sad smo još, da preskočimo odmah do tih. Mislim sam imam. A ne morate, možemo nekakvim redom. Sad sam na politički. Može, sad idemo od politike doći lagano do, može. A sve je to ljubavno, zapravo. Dobro. Sve su to ljubavne pjesme. Zato što, mislim, uvijek se nekako pokušava izraziti nešto što iz nekakvog osjećaja toga što ti je stalo do nečega ili do nekoga, i onda se zbog toga ono, mislim, pokušava, nije da ne piše se ono. Može ovaj ciklus političkih, taman će lijepa ovoga. Dobro, sljedeća pjesma koju ste odabrali, Clasha, Straight to Hell, će nam taman lijepo ići nakon ovog vašeg ciklusa. Nakon ovog vašeg ciklusa, može. Idemo odmah te ovoga političke teme. Dobro. Ja čujemo kako ovoga mladi ljudi iz Umaga, koji su studirali tu u Zagrebu i sad žive u Zagrebu, kako doživljavaju političke teme. Čekaj. Ti stvarno misliš da će sve biti bolje? Ne čujem se. Sve u redu, idemo iz početka. Čekaj, ti stvarno misliš da će sve biti bolje kada neka druga stranka dođe na vlast? Da, ja stvarno mislim da su izbori građanska dužnost svakoga građanina. Ti stvarno misliš da istospolni brakovi ugrožavaju tvoju obitelj? Da, ja stvarno mislim da je brak sveta dužnost svakoga muškarca i žena. A svećenika? Da. Ti stvarno misliš da nemaš što skrivati od policije i obavještajnih službi? Da, ja stvarno mislim da je prokazivanje moralna dužnost svakoga poštenog građanina. Ti stvarno misliš da gazda ima pravo oduzimati od radnika? Da, ja stvarno mislim da su red, rad i disciplina dužnost svakoga radnika. Ti stvarno misliš da je ubijanje i umiranje po naredbi nešto čime se treba ponositi? Da, ja stvarno mislim da je služenje domovini sveta dužnost svakoga domoljuba. Ti stvarno misliš da će sve biti bolje kada neka druga stranka dođe na vlast? Da, ja stvarno mislim da su izbori građanska dužnost svakog građanina. Ti stvarno misliš da slova vrijeđaju, ratuju i ubijaju? Da, ja stvarno mislim da je obrana digniteta Domovinskog rata dužnost svakog Hrvata. I ova moja slova, da, čitaj. Okej. Kao ona emocionalna pauza kak su nas na faksu učili. Da, to je ovaj, da, mislim to je pjesma je dio ciklusa Reforma the Planet, koja je ciklus koji je u principu nije da se puno recitira, zato što koristi, dosta se koristi i, ovaj, i konkretnom poezijom i digitalnom poezijom čak. Ovaj, ili ovo što sam ja nazvao u nekom momentu bash poetry, zato što neke pjesme, na primjer, baš za naslovnu pjesmu Reforma the Planet sam koristio, a i za završnu Install Anarchy, sam koristio zapravo output iz bash terminala u Linuxu. Dakle, upisao sam, na primjer, u toj pjesmi Reforma the Planet i doslovno naredbu za formatiranje diska u X4 particiju koji se onda zove Earth. I onda jednostavno dopustio kompjuteru da odradi svoje i to prenio, to prenio kao poeziju. Tako dakle, to, je nastala pjesma. Da, to je bila Reforma the Planet. To neću sad pokušavati, već neću sad pokušavati čitati, to bi bilo bi preteško. Ali idemo neke koji će biti razumljivije onima koji slamo slušaju, ali nas ne mogu vidjeti. To je dobro. Što ćemo sada čuti, Franko? Poslije toga, dobro, sad bi mogli onda pomalo preći na nekakve već teme. Nakon samo jedne ovoga političke. Da, mislim, ovaj Reforma the Planet je, mislim, cijeli taj ciklus je kao taj zapravo politički, što se vidi iz naslova. Nisam sada složio tako, nisam znao kako će to izgledati, mislim. Pa sam malo taj redoslijed ovdje. Možemo mi onda i na sljedeću temu. Ali mislim, sljedećim. Mogu potražiti sigurno, ima još nešto. Ali dobro, mislim sad je... Mislim da možemo da možda već preći malo na intimnije, ne? Može, testo meni. Ili ćemo prvo meni poslušati. Meni se to uvijek da, drage. Može, evo, idemo slušati dok vi pronađete. Imam već mi je tu gotovo spremno, samo da poslušamo možda prvo Clash. Evo, pa može prvo Clash, Straight to Hell i onda nakon toga drugi ciklus ovih nekakvih intimističkih, ljubavnih pjesama. Može. Te su mi uvijek najdraže. Of you and mama, mama, mama, Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama Sam says, where pro came through is the purest rock man groove and rat poison, the volatile Molotov says. Immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. There ain't no asylum. Hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam. U programu Radio Martina slušate igračku vjetrova. sati i 35 minuta, i dalje moj gost, pjesnik, jedan mladi Franko Burolo. Sad smo u jednom tom ciklusu koji eto ja osobno najviše volim. Kako ćete započeti, s kojim stihovima tih intimističkih ljubavnih tema? Ja osobno ne volim najviše tematiku, ali uvijek se nađe sve to dio. Ali se ipak piše o tome, dobro, dobro. Da, započeo bi se nekom dosta svježom. Ma ništa, pročitat ću jednostavno. Čovjek bez srca. Jer ostavio ga je nekome tko mu ga je razbio, a do novoga se ne dolazi lako. Treba čekati nečiju moždanu smrt, pa postoji lista čekanja, pa i onda još treba platiti. I sada luta ulicama prazan, jer novo srce si ne može priuštiti, a za njegovo mu je odbijen servis. Sljedećih pet su zapravo isto dio jednog ciklusa, proširenog malo ciklusa, koji onda je opet podijeljen na dvije sekcije, sekciju mržnje i sekciju ljubavi. da. Prve dvije od ovih, sad ću ih pročitati, ću ih baš u bloku, ono, tako da, jer nekako se nadovezuju jedna na drugu. I da, prve dvije su iz mržnje i zadnje tri će biti iz ljubavi. Nekako sam odlučio da prevagne taj dio ljubavi. Pa meni se to sviđa. Dobro. Ok, onda da počnem pomalo. I stvarno ćeš dopustiti da u korist nečijeg naspidiranog libida uništiš nešto kvalitetno? Glupačo! Osjećaš potrebu da uništiš nešto lijepo pa ćeš uništiti samu sebe. Koji ti je kurac? Svijet je parkiran nizbrdo, a ti odlučila si da otpustiš kočnicu i ugasiš motor. A ja, kreten, ne želim da se strovališ i pokušavam te dohvatiti od ozgo, s lijeve, s desne, od ozdo. A ti mi se izmičaš i s krotkim okljevanjem nastavljaš namigivati provali. Evo me, još samo malo. Jesi li se već previše udaljila od mene? Dohvati barem kakvu granu ili nešto. Ne juri u propast. Engleski govornici su sve krivo shvatili. Slobodna nije cijena i u ljubav se ne pada, do ljubavi se penje. Do mržnje se pada. I penjali smo se. Oj, kako smo se penjali. I po putu radosno pozdravljali pse i mačke, izletnike i planinare. I zapinjali smo. Oj, kako smo zapinjali. I bilo s ljutnjom, bilo s razumijevanjem, pružili bi si uvijek ruku i pričekali jedno drugo da stigne. Dala si tome ime nešto kvalitetno, da ne bi morala koristiti zabranjenu riječ na lj, da bi u slučaju panike mogla negirati tome status zabranjene riječi na lj, da bi u svojim destruktivnim naletima imala alibi da nisi ni rekla da je to zabranjena riječ na lj. Postoji li šta gore od neprihvaćene ljubavi? Eto kako nastaje mržnja. Inverzija. Mržnja je inverzna funkcija ljubavi. Ljubav na minus prvu potenciju jednako mržnju. Ljubav, u strahu da se ne izgubi, pretvara se i postaje mržnja. Jer za nju nije potrebno da je uzvraćena. U strahu od straha da se ne izgubi, ljubav ostaje ljubav. Ali pati dvostruki strah u svojoj čežnji, pati dvostruku bol. Ne želim i ne mogu te mrziti. Na ostalo ne znam odgovora. Zagrli me. Zaslužio sam da mi oprostiš što sam samo common person kao i ti. Ma koliko ti sve to skupa išlo na živce, ide i meni. Ali čovjek je tko se trudi ostvariti se. Istina je, koraci se ne mogu preskakati. Poslije prvoga uvijek slijedi drugi, poslije druga treći, pa četvrti, peti. I hodali smo skupa i držao sam oči s tobom na horizontu. I hodao sam sam i horizonta više nije bilo. I želim opet s tobom gledati horizont. Želiš li opet hodati sa mnom? Kada padneš, podići ću te. Kada posustanem, motivirat ćeš me. Jednom vješto, drugi put. Jednom vješto, jednom nespretno. Uvijek jedno za drugo. I putovi će se otvoriti. Horizont će se opet pojaviti. I ciljeve ćemo jedan za drugim ostvarivati. I vozački ispit ću položiti. I vozit ćemo buduću generaciju još dalje prema horizontu. I nauči se više zatvarati taj stari prozor. Dolazi hladna doba godine. Ali molim te, da ova nova vrata otvoriš preda mnom. Da nam ne bude zima. Kad se sve zbroji. Two common people plus 27, 10, 12. Perforacije plus JFF. Čudna mjuza. 70 vampira plus njihovi dnevnici. Filmske preporuke. Ribnjak plus glavni kolodvor. Radost plus smijeh plus kovrće plus rupice u obrazima. Pratnja plus pratnja plus pratnja plus pratnja plus pratnja plus autobus plus tramvaj plus doma. Ručkovi vani plus večere doma. Jedna jedina dobra baklava. Pljuga plus Doors. Nove godine 2013. plus 2015. I jedna terasa u noći plus bezbrojni vatromet iz čitavog susjedstva. Astro Cafe. Tulum Rusista 2013, minus jedan mobitel. Jedna micro SD, plus talking heads, plus jedna futrolica za mobitel. Dvoje gaće, plus jedna pijama, plus jedna cediljka za limun, plus jedna košulja, plus jedan šal. Teorija plus rasprave, Kotar Fest, tvoji modni savjeti, zajednički shopping, tvoja plus moja diploma, plus još jedna tvoja uskoro. Jedan karafil plus mimoza. Jedan mobitel spašen iz parka u jednoj pijanoj noći. Suns plus Laibach. Poezija plus ovaj ciklus plus ova pjesma. Jedan kišobran za dvoje. stiskanje prišteva plus čeprkanje po kosi, bezbroj zagrljaja po spoljubaca, djeca s kojom i za koju radiš, Umak 2015. 7 ljubičastih orhideja, Opatovac 2015. Čokolada, žuta podmornica 22.000 milja pod morem, OSTs, Snatch plus Fight Club plus Zoster plus vino iz frižidera plus jedan crveni cvijet kao znak, hitan upis semestra u jedan indeks u jedno kišno jutro, 3 crvene ruže, puno plus puno plus puno plus puno plus puno svega čega je teško sjetiti se odjednom u jedno popodne u mami, plus nešto kvalitetno. Kad se sve zbroji, jednako, volim te. Evo, pripremila sam glazbu ako smo završili ovaj ciklus. Iako se meni jako sviđaju ove vaše pjesme, ja bih mogla doista dugo još ovoga slušati. Modern Love i David Bowie. Okay, I'm sure. dugačka vjetrova. Sati i 47 minuta, evo ponovno smo zajedno, emisija poezije, Igračka vjetrova, Radio Martina. Franko, šta ćemo sada čuti? Okay, da, mislim dobro, da uvijek, cijelo vrijeme kod mene je taj problem, ovaj, što kad se samo čuje, to nije cijeli doživljaj, ono, tako pozivam ljude da u svakom slučaju... Onda morate na čitaju, televiziju ići. Čitaju naše, dobro, da, opet... mislim, ljudi mogu otići na naš ovaj blog pa pročitati ove pjesme koje su tamo objavljene. To nismo spomenuli kakav blog, dakle sa svojim kolegom sa fakulteta, je li tako? Da, Markom Pavlovskim. Da, s Markom Pavlovskim, mislim da je već gostovao. Prije četiri godine je bio gost. Dakle, 2011. ste pokrenuli blog koji se zove Crni grad. Je li to Zagreb ovaj prepučen? Crni grad zapravo, to je Crni ovaj kratko silazni. Koji služi autorima za objavljivanje pjesama. Da. Dobro, da, i znači to... trebaju naši slušatelji samo kucati Crni grad. crnigrad.wordpress.com I tamo mogu pročitati tamo vaše pjesme. Da, mislim na primjer baš ova zadnja koja je objavljena tamo, Gledište, ne, baš je, mislim, spada možda u neku kategoriju ono konkretne poezije, minimalne konkretne poezije u kojoj je baš važan moment vidjeti tu točku. Vizualno. Da, jer se vidi kao cijela stvarnost je točka gledišta, pošto je to naslov, onda imaš tu točku koju treba ga vidjeti. Ne? Eto, sad nemamo, pa ćemo se samo ovoga na ovo slušno. Dobro, pročitao bi pjesmu 3. Isto iz cikla. To je ova koja se nalazi u... Nalazi se i u ovome, da. Treći gornjogradski knjiženi festival, Zbornik. Da, da. Dobro, da čujemo. Dakle, 3. Zapaliti svijet pred suncem budućnosti je nepovratno. Utopiti noć u plimi mjesečine je neophodno. Obnoviti svijet, 3 is a magic number, je neminovno. Sljedeća stvar je zapravo, to je to što sam bio rekao, da dolazi zapravo iz nekakve, ono, starija zapravo. Iz starije zbirke, iz Web of Longing zapravo, koje sam, mislim da, dobro sam je ovdje zapročio zato što je zanimljiv postupak kako sam došao do nje. Ona je zapravo, to je ono što se ovaj, zove kreativni plagijat, ne. Radi se o tome da sam zapravo djelomično preveo Fabrizia De Andrea, djelomično unio sebe, i to je, a i Fabrizia De Andrea napravio istu stvar sa pjesmom Piera di Ronzara. Tako da je to sada na 3 sloja. Trostruki plagijat, da. Dobro, da čujemo. A i opet spada možda u kategoriju ovih nekih više pjesama čežnje. Kad jednom u starosti, među sjećanjima i uspomenama, budeš naišla na moje pjesme, čitajući ih, zapanjit ćeš se koliko je netko koga više nema žudio za tobom, a imala si ga nekad. Ali čemu to sjećanje tada, kad ćeš jedino moći žaliti što si odbacila moju ljubav koja se više neće vratiti? Čemu to sjećanje tada, kad ćeš jedino moći plakati nad svojim bitkom koji više nitko neće opjevati? I dok vrijeme koje leti, kao što znaš, ostaje zauvijek i nikada ne stari, mi iščezavamo iz trena u tren, a ono zato ni ne mari. Stoga ti kažem, ljubavi, iskoristi proljeće dok traje, čekam te još večeras, a susjedov pas već laje. Sljedeća noćna šetnja. A to je skroz moja stvar. Tu nema nikakvog plagijata. Da, nisam ga ekstenzivno citirao. Noćna šetnja. Ponekad izađeš vani sam i misliš si, hoćeš li sresti koga? I misliš si, želiš li sresti koga? I misliš si, koga? Ponekad izađeš vani sam i misliš si, zašto nije pala ni jedna zvijezda? Da, mislim, sad ako se možda već približavamo i kraju, ne? Ima još vremena, barem za 2 pjesme. Dobro, ne, zato što imam, recimo, 2 haiku. Može, evo to nismo davno čuli u emisiji. Okej. Je li zahtjevno vama pisati haiku, mislim, to priču? Haiku je zapravo, je zahtjevno, recimo, ali u principu je zabavno, to je nešto što ne bi se trebalo... A vi se volite igrati riječima, primijetila ja. Pa da. Ajde da čumate vaše 2 haiku pjesme. Grad u snijegu. Stric vujc ti mater dok užasnuti vrište po ulicama. E, druga je malo tmurnija. Dan mrtvih. Osam cvjetova ostavljeno da umre na ljudskom grobu. Sljedećak, ne znam da ćemo staviti dalje ili da čitam. Evo, možemo ovoga čuti jednu glazbeni broj. Spomenuli ste ranije u jednoj pjesmi Dorse, pa se ja sjetila pjesmu koju davno nismo čuli. Hello, I love you. Ok. U programu Radio Martina slušate igračku vjetrova. Evo nas pred sam kraj emisije. Međutim, voljela bih ugostiti ovako telefonski gošću koja nam je bila prije nekoliko mjeseci, gospođa Jadranka Balatinac. Izdaje zbirku domoljubne poezije, nova zbirka iznad svih Hrvatska, pa bi voljela gospođu Balatinac da nam najavi događaj. Dobro večer i dobrodošli u igračku vjetrova, Jadranka. Dobro večer, pozdrav svima vama i vašim gostima danas i pozdrav naravno slušateljima Radija Martina. Evo, čestitam na novoj knjizi, dakle imate Hvala. Knjigu iznad svih Hrvatska. Da, dugo čekana knjiga, moram reći. I napokon izlazi, kada i gdje će biti promocija? Evo ovako, znači promocija će biti 26.11. u 17 sati u pastoralnom centru Svetog Bone, to je crkva Svetog Filipa i Jakova u Vukovaru. Znači u Vukovaru 26. koji je to dan, četvrtak ili petak? To je četvrtak, znači, četvrtak u 17 sati u Vukovaru. Evo, ako neko slučajno bude u blizini na nekom službenom putu ili nekako svakako neka dođe, sigurno će uživati izaći u zbirku. Posebno da bi volila reći, ako smijem reći kome je posvećena knjiga. Recite. Znači, knjiga je posvećena gradu Vukovaru, braniteljicama i braniteljima, maloljetnim dragovoljcima, obiteljima poginulih, nestalih, invalidima Domovinskog rata, svim postrojbama Hrvatske vojske, HOS-a, MUP-a, Zbora narodne garde, vojnoj specijalnoj policiji, svim gradovima Hrvatske koji su trpili razaranja, našim Hrvatima izvan Hrvatske koji su puno doprinijeli stvaranju domovine i na kraju naše braći i sestrama koji više nisu s nama. I recite nam, Jadranka, hoćemo li možda u Zagrebu imati još jednu promociju? Naravno, ja se nadam da ću biti u mogućnosti to najaviti vrlo brzo. Ja se nadam kroz tjedan, dva da će biti u Zagrebu promocija. Odlično, hvala vam lijepa, želim vam puno uspjeha, nadam se da će vam puno ljudi doći ovaj četvrtak u Vukovar na promociju vaše zbirke, dugo očekivane i dugo pripremane iznad svih Hrvatska. Hvala vam lijepa. Hvala vama i čujemo se uskoro. Pozdrav, do slušanja. Pozdrav, bog. čuli ste najavu, svi koji ćete ovaj četvrtak biti u Vukovaru, svakako ovoga dođite na ovu predstavljanje knjige Iznad svih Hrvatska. Međutim, i u Zagrebu ima jedan ovako zanimljivi događaj, ovaj utorak, dakle preksutra 24.11. u 19 sati u aveniji Dubrava 51A, to je dvorana Kulturnog centra Dubrava, pjesničkom riječju Stop naselju nad ženama. Interesantan projekt. Pjesnički gosti će biti Kostadinka Velkovska u Isječku, monologa Majka Terezija Svetica Tame. Gosti će biti Enes Kišević, Zdenko Jelčić, Dijana Jelčić i Laura Klapka i Hana Klapka u Isječku poetske drame Ako sutra nikad ne dođe. Glazbeni gosti, gazde, Siniša Žunec i T.S. Frikovi. Voditelji i organizatori Lidija Puđak i Damir Pilko. Dakle, ovaj utorak sutra u 19 sati dvorana Kulturnog centra Dubrava pjesničkom riječu Stop nasilju nad ženama. Ako ste u prilici u 19 sati svakako dođite. I evo nas pred sam kraj emisije. Franko, imate još za jednu, dvije pjesme. Ok, vidim da se treba zapravo pustiti ono čeka i za sada, za pred kraj, ono s obzirom na ono. Ali dobro, ok, mislim čisto zbog tematike. Dobro, šta ćemo sad za kraj čuti? Dobro, onda dvije kažeš. Može. Kažete, dobro, možda onda... Zima. Koja dolazi, evo tak nam je zahladilo u zadnjih par dana, čini mi se da je prigodna. Zima. Mnogo je vrana u Zagrebu. Ovih dana i glavna ptica dolazi u grad. Neki gavran iz grame, iz tame grakć. Poznati referen. Tišino, možeš li me čuti? Ali u gradu je najpovoljnija cijena po gramu za otkup šutnje. I stari pjerovi se u strahu ništa ne pitaju. Poznati refren. Dobro, ne znam, mislim imam još zapravo, mogu bi pročitati, zapravo mislim imamo vremena, još dvije može. Mikro pjesme. Može. Mikro poezija, još se tipa po Twitteru šalje. Onda može i petak su ovoga. Ne, mada sad dvije ću i onda još jednu malo duže za kraj i to je to. Može. Okay. Dakle, ovo je jedan primjer mikro poezije. Nervozno, beskrajna kiša pada na moje odgode. I sljedeća. Nisam ni pjesnik, ni patnik, samo sam vjesnik sljedećega proljeća. To je isto zanimljivo što su onda kao hashtagirane pjesnik, vjesnik, proljeća. Ne? To je tri riječi koje onda dobije se taj efekt, isto što treba vidjeti na internetu. Sve ćemo to vidjeti na stranici koja se zove, ja sam ne zaboravila. crnigrade.wordpress.com. Dobro, za kraj... To ću se malo koristiti i dobro, može. Dakle, pet, u stvari se zove pjesma. V simfoniju otvara Morseov kod za rimsku brojku 5. For vendetta vucibati ne fervirung isten vog, ležeći se izdahne, oh, merlicht bitte, bring the noise. Codex mortis, ali ovaj put tek je početak. I to je kraj. Pa jednako je svaki kraj neki novi početak, pa mi se čini da je to nekako ovoga prikladno. Evo, Franko, hvala vam što ste došli u emisiju Igračka vjetrova Radio Martina. Svima onima kojima se čini zanimljivo ovo što pišete, još je zanimljivije vizualno to vidjeti, a mi nismo televizija nego radio, pa je neke stvari bilo teško ovako riječima opisati. Svakako neka posjete vašu stranicu Crni grad. Da. I tamo se mogu svi pjesnici javljati i objavljivati svoju poeziju i čitati tuđu poeziju. Mislim da, naravno. Sad što se tiče objavljivanja, tu prolazi neki filter ipak, ali zapravo nije pretjerano strogo, tako da... Dobro, ipak trebamo se držati nekakvih kriterija. Da. Super, Franko, želim vam puno uspjeha. Hvala. Da ova treća zbirka koju sada pripremate, da što prije ovoga izađe, da nađete nekakvog dobrog sponzora, dobrog izdavača, boljega, i da se ovoga vinete u zvijezde ove tu poetske. Hvala vam lijepo još jedan put. Hvala vam. Dragi moji slušatelji, drage slušateljice, 21 je i 2 minute, vrijeme da se ja s vama pozdravim. Ja sam Gordana Makar, svake nedjelje sa vama u emisiji Igračka vjetrova. Ja vas ostavljam u društvu moje kolegice Slavice Šarović, koja svake nedjelje od 21 sati ima emisiju Na kraju tjedna. Do tada ćete uživati u glazbi dok vam se Slavica ne pridruži. Još za kraj ove emisije glazbena želja mog